R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop, powtarzaj, że F do E, do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop, powtarzaj, że F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop, powtarzaj, że F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop. Nielegalny jak Roni Dragi, hardkorowy tak jak Ryder, kiedy stawia nocą tagi. Nasz charakter to mikrofon, mikser, adapter, Wilanów i Wola razem, to już stało się faktem. Respektuj to, bo jak nie to na scenie w bitwie jak F-16 kontra Migi. Freeze zahipnotyzujecie tak jak Biggie Smalls, a z pierwszej ligi inhaluje rymem tak jak cukierki Hot. Styl wyszkolony tak jak oddział Special Force, co reprezentuje ha, tą prawdziwą stronę. Wolę mieć szacunek u moich ludzi niż mieć kabonę z tego co robię z mikrofonem, wtedy kiedy DJ za gramofonem porusza płytą w przód i porusza płytą wstecz, robi beat i scratch. Jestem gotowy zacząć mecz. Możesz mnie sprawdzić, lecz uważaj, lepiej zapal blanta, wciśnij play i powtarzaj, że F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop, powtarzaj, że F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop, powtarzaj, że F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop, powtarzaj, że F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop. 2, 1, 2, 1, 0, MK2, 2, 2 mikrofony, Wilanów i Wola, Bóg, Fizz i ja, lepiej zapamiętaj, tak. Nie chcesz mnie słuchać, proszę spieprzaj. To nie disco polo, choć to jest ten kraj. To nie dla kabony, choć ją bardzo lubię. Po prostu po prostu w Warszawie, oficjalnie na starcie w lirycznym kontekście. Metafor tyle, ile rodzynek jest w cieście. Szacunek dla prawdziwych w moim ukochanym mieście. Planty piwo bity, rymy i skrecze. Wiesz o czym mówię, albo tak, albo nie. Tak to dobrze, a nie to źle. Odpowiedz tylko sobie, nie obchodzi mi to wcale. Mam swoją zajawkę i męczę ją wytrwale. Tyle słów i tak dalej, chyba starczy w tym rozdziale. F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop, powtarzaj, że F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop, powtarzaj, że F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop, powtarzaj, że F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop. Powracam znowu, wiesz, chyba wiesz, wiem, ty to wiesz, wiem, ty wiesz o czym ja mówię. Plejada razem z Fizzem na Olimpowej górze. Co robimy? Zgadnij, liryczną burzę. Niech padają słowa, niech będzie wspaniale. Nie marnujmy czasu, jak robię to stale. Proszę o mikrofon, będzie czysty hip-hop. Wkraczam w tę dziedzinę jak Armstrong stawiał krok. Ja też postawię, ale z Frizem i tu w kierunku mikrofonu, bo takie mam zadanie. Po prostu jestem kim jestem, wiesz. Robię co lubię i nigdy nie rezygnuję. Tysiące pomysłów, więc je produkuję, bo to FRZE, OMP. Więc zapamiętaj to sobie dokładnie. Słowa dwa, style dwa, Wola i Plejada. Do hip-hop bez żadnych barier. Nasz skład zlatuje do góry tak jak karier, prosto w chmury. Opanujemy miasto, tak jak graffiti mury. Posłuchaj człowieka, który chce przybić piątkę z każdym MC, który wie o co chodzi. Zobacz jak to wychodzi, kiedy nasz skład nadchodzi i spowija stolicę tak jak mgła. Wilanów, Wola, Kot 98, WWA. F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop. F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop. F do R do E, do Z do E, O do M do P. Robią hip hop. F do R do E, do Z do E, I V O L. Robią hip hop.